vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Toplar giderim, bakmam göz yaşına. Ajda Pekkan'la güne merhabamızı verdik. C vitamininden ve Radyo Havan'dan herkese günaydınlar. Merhabalar sevgili dinleyenler. Yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Keyifli, güneşli bir İstanbul'a uyandık. İş yerlerine de yavaş yavaş ulaştığımıza göre bakalım hava durumunda neler var, hava nasıl olacak bugün? Ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak, böyle tahmin ediliyor. Bölgemizde ise parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Balıkesir'le zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyormuş. İstanbul 9 derece, fena değil hava sıcaklığı sevgili dinleyenler. Bugün de orta derece bir havayla yağış da olmazsa eğer keyifli bir şekilde geçireceğe benziyoruz. En azından İstanbul'da hava güneşli. Kuvvetli yağış daha çok İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya ve Muğla çevrelerinde olacak deniliyor. Haberiniz ola diyelim. Madem güneş dedik, biraz güneşli şarkılar dinleyelim değil mi? İçimiz ısınsın. Bulutsuzluk özlemi, güneşimden kaç desin. Bir konser kaydı bu arada, senfonik orkestrayla seslendirecekler. Sonrasında buluşalım. Radyo Hava. Kışın sonuna doğru güneşli gördüm, kendimi azat etmiştim. Rüzgar beni bir sahile götürdü. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Kafam çok karışık, aynı dertten muzdariptim. Vakit harcamamalıydım, para bulmam lazımdı. Böyle bir durumda asıl orada nasıl olduğuma şaşıyordum ben. Bir yer bulup oturmuştum. Bir türkü tutturmuştum. Güneş bana gülümsüyordu. İçimi ısınıyordu. Bomboş. Kediler ve yaşlılar her zaman onları beklerdi. Her şeyi hiç aslanı gibi izliyordu karabaş. Herkes çalışıyordu. Yosun kokusu duydum. Bir türkü söylemekteydim. Deniz ışıldıyor, göz kamaştırıyordu. Sesler ve şekiller giderek belirsizleşiyordu. Bildiklerim, bilemediklerimden azdı. Kainatta bir yerdeydim. Bir türkü söylemekteydim. Zafer, güneş bana gülümsüyordu. İçimiz we'll be right back. Evet, o nefis yorumuyla Necat Yavaşoğulları ya da Bulutsuz Gözlemi diyelim bizlerle birlikte oldu. Güneşinden kaç diyerek sevgili dinleyenler. Şimdi gündeme şöyle bir döneceğiz. Güneşi bir kenara bırakıp bakalım neler var neler yok. En azından bugüne yansıyanlar neler, onlara bir göz gezdireceğiz. Önce Sarıgül'le başlayalım dilerseniz. Bugün gazetelerde de yer bulmuş. Sarıgül'ün CHP'ye geçme şartları deniliyor sevgili dinleyenler. CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partiye gelip gelmeyeceği tartışılıyor. CHP'de uzun süredir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen ancak CHP üyesi olmayan Mustafa Sarıgül'ün partiye karşılıklı uzun zamanlamayla kısa bir süre içinde dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor. Ancak diğer taraftan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel olarak Sarıgül'e davette bulunmayacağı da konuşuluyor. Vatandan Kıvanç Elin haberine göre Mustafa Sarıgül CHP'ye dönmeyi düşünüyor ancak özel davet bekliyor. Sarıgül CHP lideriyle direkt olarak görüşmese de bazı isimler aracılığıyla Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı. Sarıgül partiye açık davet beklerken Kılıçdaroğlu ise herkesi CHP'ye bekliyoruz diyerek genel davet yapıyor. Kulislerde asıl pazarlığın Sarıgül'ün Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasından sonraki süreç olduğu ifade ediliyor. Sarıgül'ün Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde tek karar verici olmayı istediği, süreci kendi kuracağı ekiple yönetmek istediği ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemede de etkili olmayı istediği kaydediliyor. CHP yönetimi ise yaptığı değerlendirmelerde tam yetki verilmesine sıcak bakmıyor. CHP'de Sarıgül aday olursa dosyaları ortaya dökülür. CHP'den daha çok AK Parti'ye yakın bir isim iddiaları da dillendiriliyor. CHP'ye ulaşan İstanbul'a ilişkin 4 farklı ankette de Sarıgül önde görünüyor. Ancak bazı anketlerde Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Sarıgül'e en yakın isim olarak görünüyor. Tekin Sarıgül'ün aday olması halinde onu destekleyeceğini açıklamıştı biliyorsunuz. CHP'ye ulaşan anketlerde Sarıgül ön planda görünse de ileride belediye başkanlığından çok genel başkan adaylığına çalışacağı yorumları da yapılıyor. CHP'de bir kanat Sarıgül CHP'ye dönmez, aday da olamaz derken diğer bir kanatsa Sarıgül 2 ay içinde CHP'ye katılacak, görüşmeler yapıldı, %100 CHP'de diyor. Dönecek diyenler genel merkez ve Sarıgül'ün karşılıklı uygun zamanı beklediğine işaret ediyorlar. CHP'de uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen ancak CHP üyesi olmayan Mustafa Sarıgül'ün partiye karşılıklı uygun zamanlamayla kısa bir süre içinde dönüşüne kesin gözüyle bakılıyor. Ancak diğer taraftan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel olarak Sarıgül'e davette bulunmayacağı da konuşuluyor. Evet, Sarıgül'ün şartları böyle. CHP'nin getirisi, daha doğrusu sundukları da böyle. En azından özel davet şimdilik yok gibi görünüyor. Sonuç için öneriler, daha doğrusu izlenimlerse ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım gelemez derken diğer bir kısımsa gelecek diyor. Bakalım, süreci hep beraber izleyerek göreceğiz. Ama şimdilik haberler bu minvalde. Devam edelim şarkılara. Güneşli bir resim çiz bana desin. Eskilerden bir şarkı efendim. Kayağan'dan dinliyoruz. Güneşli bir resim çiz bana. Sonra mavi bir deniz boya. Güneşli bir resim çiz bana. Sonra mavi bir deniz boya. Sıcak kumlarda ayak izlerimiz. Öyle çiz, öyle kalsın. Sıcak kumlarda ayak izlerimiz. Öyle çiz, öyle kalsın. Biz güneşten büyük olalım. Öyle çiz, öyle olsun. Biz güneşten büyük olalım. Öyle çiz, öyle olsun. Nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen nen. Korkma öyle çiz, çiz. Korkma öyle çiz. Hasreti yükle kemirlere. Yükle açılsın denizlere. hasreti yükle gemilere, yükle açılsın denizlere. En yakın liman bilinmez bir yerde, öyle çiz orada kalsın. En yakın liman bilinmez bir yerde, öyle çiz orada kalsın. Biz güneşten büyük olalım, öyle çiz öyle olsun. Biz güneşten büyük olalım, öyle çiz öyle olsun. Biz güneşten büyük olalım. Korkma öyle çiz, çiz. Korkma öyle çiz. Korkma öyle çiz, çiz. Korkma öyle çiz. Kayahan'dan dinledik ki güneşli bir resim çiz bana dedi. Efendim Madımak ablukası başlığıyla bir haber var yine gündemden. BDP'li 4 milletvekilinin de aralarında bulunduğu heyet Sinop'ta Madımak benzeri bir faciadan döndü diyor. Öğretmen evine sığınan heyeti ablukaya alan gruptakilerin sayısı polis dağıtmayınca bir anda arttı. Yüzlerce kişi taş ve sloganlarla heyeti taciz ettiler. Öğlen başlayan olaylar gece yarısına doğru sona erdi diyor. Dün yaşanan bir olay, Karadeniz kentleriyle barış buluşması gerçekleştirmek için yola çıkan, aralarında BDP milletvekilleri Sarı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sabah Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü'nün de bulunduğu Halkların Demokratik Kongresi heyeti dün sabah çiçeklerle karşılandığı Çorum'dan günlerdir bölücülerin geleceğe propagandasının yapıldığı Sinop'a geldi. Derinboğan Ağzı sokağındaki çay bahçesine giden heyet karşılarında kapatılmış ve Türk bayrağı asılmış bahçeyi buldular. Karşılama için buraya gelenlerin çay bahçesinin sahibi ve çevresindekilerce çıkartıldığı, ardından da iş yerinin sahibinin Türk bayrağını asıp gittiği öğrenildi. Sakarya Caddesi'ndeki birçok iş yerine de Türk bayrağı asıldığı görüldü. Sinop'ta basın toplantısı düzenlemek için öğretmen evine giden HDK heyeti burada ablukaya alındılar. Yaklaşık 200 kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla öğretmen evinin önüne gelip sloganlar atmaya başladılar. Polisin binaya girmek isteyen grubu dağıtmaması kalabalığın artmasına yol açtı. Öğretmen evinin ön kapısında olaylar yaşanırken yaklaşık 10 kişilik bir grup arka taraftan bahçeye gelerek binanın arka kapısından içeri girmeye çalıştı. Ancak burada önlem alan Çevik Kuvvet polisleri grubu engelledi. Dışarıda olaylar yaşanırken BDP'li vekiller öğretmen evinin toplantı salonundaki konuşmalarına devam ettiler. İki katlı olan ve iki giriş kapısı bulunan öğretmen evini saran kalabalık dağıtılmadıkları için saatler ilerledikçe kalabalıklaştı. Öğle saatlerinde toplanan grup ilerleyen saatlerde iddiaya göre 2000 kişiye ulaştı. İçeriye girmeye çalışan gruba polis sadece engelleyici müdahalede bulundu ancak dağıtmadı. Biber gazı sadece içeri girmeye çalışanları engellemek için kullanıldı. Arka kapıdan içeriye giren bir kişi saat 14.30 sıralarında çatıya çıkıp binanın arka kısmına dev bir Türk bayrağı ve Atatürk posteri asarak indi. Binaya uzaktan taş, yumurta ve su şişeleri atan göstericileri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Eyüp Aktaş ikna etmeye ve sakinleştirmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürü Şeref Aytekin de olay yerine geldi ancak grubun dağıtılması için talimat verilmedi. Öğretmen evinin bulunduğu binanın bahçe demir korkuluklarına da Sinop'u terk edin. Susturacak 3 şey vardır. Ezan sesi, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Sinop Gençlik Platformu yazılı pankart bırakıldı. Geçen yıl Ekim ayında Hakkari Çukurca'da şehit düşen Sinoplu piyade er Bülent Yalçın'ın fotoğrafı da öğretmen evi bahçe duvarına asıldı. İlerleyen saatlerde kalabalığın sayısı azaldı ancak 500 kişilik bir grup binayı ablukaya alarak beklemeyi sürdürdüler. Bazı grup üyeleri kapıdan ve duvardan atlayarak öğretmen evi bahçesine girdiler. Duruma müdahale eden polis grup üyelerini bahçe dışına çıkardı. Dışarıdakiler bunun üzerine HDK heyetinin araçlarına saldırdılar. HDK'nın iki aracı kullanılamaz hale geldi. HDK heyetinin araçlardaki eşyaları da yağmalandı. Dışarıdakiler daha sonra binaya taş ve yanıcı maddeler atmaya başladı. Binanın alt kat camları tamamen kırılırken HDK heyeti ve BDP'liler polisin müdahale etmemesi nedeniyle içeride barikat kurmaya, cam ve kapıları kuvvetlendirmeye başladı. Olaylar sürerken BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, milletvekillerinin telefonla yardım istememeleri üzerine İçişleri Bakanı Muammer Güler'le görüştü. BDP'li Pervin Buldan ve Gültan Kışanak Güler'in makamına gitti. Güler buradan valiyi aradı ve önlem alınmasını istedi. Kalabalığın bunun üzerine müdahale edildiği öğrenildi. Bütün girişimlere rağmen dağıtılamayan kalabalık, ara sokaklarda toplanan gençlerin gelmesiyle yeniden binaya girmeye çalıştı. Bu sırada Sinop Emniyeti Ankara'dan gelen talimatla 18.20'de kalabalığa müdahale edildi. Ancak müdahalenin yetersizliği nedeniyle dağılan kalabalığın bir bölümü yeniden öğretmen evi önünde toplanmaya başladı. Bu sırada Sinop sokaklarında da öğretmen evine gidilmek üzere çağrı yapıldığı yönünde bilgiler sosyal medyaya yansıdı. Sinop'ta bulunan BDP milletvekilleri Sarı Süreya Önder, Levent Tüzel, Sabah Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü saat 12.15'te girdikleri öğretmen evinden saat 21.25'te polis panzerleriyle Samsun'a doğru yola çıktı. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik Twitter hesabından BDP'lilere yönelik Sinop'taki olaylara tepki gösterdi. Çelik, BDP'lilerin Sinop ziyareti esnasında ortaya konan provokasyonu kınıyorum. Her siyasi parti çok rahatlıkla 81 ilde faaliyet yapabilmelidir dedi. CHP'lileri de eleştiren Çelik, CHP'liler Silivri'de gövde zoruyla yargıyı etkilemeye çalışıyor dedi. Cep telefonlarının şarjları bitmeye başlayan vekiller Twitter üzerinden yardım istedi. Tuncel, Sinop'ta düzenledikleri toplantıya yönelik saldırıların Sinoplular tarafından değil bir grup savaş rantçısı tarafından yapıldığını söyledi. Sarı Süreyya Önder de Avrupa'dan yayın yapan Kürt kanalı Nuçe TV ana haber bültenine telefonla katılarak Sinop'taki saldırı konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Evet, durum budur. Dün gece yaşanan bir olay sevgili dinleyenler. Madımak ablukası başlığıyla bugün Milliyet gazetesinde de yer buldu. BDP'li 4 milletvekilinin dün Sinop'ta 12 civarında girdikleri öğretmen evinden 21-25'e kadar yaşadıkları en azından böyleydi. Pekala, tekrar müzik diyelim, sonra gündeme tekrar döneceğiz. Depremler gördüm, kolay kolay yıkılmam. Her defasında kaybetsem yine de hiç üzülmem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattığım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. Sen bana imkanlar sundun, ben bunu kabul edemem. Şimdiye kadar yalnızdım, öyle pat diye değiştiremem. Aslında bu kadar da kırılgan değildim. Kendi yarattım düşmanlara yenildim. Bir kayboldum, sonra tekrar belirdim. Masallardaki gibi bir varmışım, bir yokmuşum, bir varmışım, bir yokmuşum. ıslık çalarım. Ben susmam, sen de susma ki korkmayalım. Maalesef az sonra gitmem lazım. Huyum böyle, aynı yerde hiç kalmamışım. Bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum. Ben bir varmışım, bir yokmuşum. Bir varmışım, bir yokmuşum Sertab Erener'den dinledik sevgili dinleyenler. DHKPC terör örgütüne sabah baskını diyor, 15 kişi gözaltında diyor haber. Sabah başlatılan DHKPC operasyonu kapsamında Ankara'da KES Genel Merkezi'nde arama yapılıyor diyor Milliyet'in internet sitesinde bugün. Ankara, İzmir, Antalya ve Aydın başta olmak üzere 28 ilde terör örgütü DHKPC adına faaliyet gösteren Devrimci Memur Hareketi grubu buna yönelik operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 167 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir, Antalya ve Aydın'da DHKPC adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen Devrimci Memur Hareketi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri istihbarat çalışmaları sonucu DHKPC adına faaliyet gösterdiği ileri sürülen Devrimci Memur Hareketi'ne yani kamu emekçileri cephesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu İzmir merkezde 7, Torbalı ilçesinde 2, Tire ilçesinde 1, Antalya'da 2 ve Aydın'da 3 olmak üzere toplam 15 kamu görevlisi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı DHKPC operasyonu kapsamında devlet memuru olduğu öne sürülen 16 kişi bu sabah evlerinde gözaltına alındı. Bursa polisi bu sabah başlattığı eş zamanlı operasyonla DHKPC sempatizanı ve üyesi olduğu öne sürülen 16 kişiyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlıların sorgulamalarına gün içerisinde başlanması bekleniyor. Yetkililer çağrılacak olan bazı kişilerin ifadelerine başvurulacağını, hedeflerindeki ismin ise gözaltına alınan 16 kişi olduğunu açıkladılar. Zanlıların sorgulamalarının ardından adliyeye çıkartılması bekleniyor. Operasyon kapsamında 28 ilde toplam 167 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi diyor. KES Genel Merkezi'nde de arama var. Sabah başlatılan DHKPC operasyonu kapsamında Ankara'da KES Genel Merkezi'nde arama yapılıyor. Ankara'da da polis birçok adreste şu an arama yapıyor sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Soldu sazenler bu gece, hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu, cam kırığı gibi doldum içime. Eski bir madende göçük gibiyim, toprağın altında kalabilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarım değilim kadir bilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarım değilim kadir bilirim. örtbas etme aşkları. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkırım, örtbas etme aşkları. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Sazendeler bu gece hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu, cam kırık gibi doldum içime. Eski bir madende göçüm gibiyim, toprağın altında kalabilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarım değilim kadir bilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarım değilim kadir bilirim. Yaban inciri yalı çapkırım, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkırım, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkırım, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkınım, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkınım, örtbas etme. Evet sevgili dinleyenler, Yalı Çapkını dedi. Suavi'den dinledik. Devam ediyoruz yine haberlerle. Birkaç haftadır biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeleri var Sierra'nın. Sierra'nın üzerinde katile ait olabileceği değerlendirilen başka bir kan örneği daha ortaya çıkmış. Bulunan kan lekesinin bir erkeğe ait olduğu ileri sürülüyor. Kaybolduğunun anlaşılması üzerine her yerde aranan ve can kurtaran da sur dibinde öldürülmüş halde bulunan Amerikalı turist Saray Sierra'dan bahsediyoruz. Katilini tespit edecek önemli bir delile ulaşılmış. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede 33 yaşındaki Sierra'nın üzerinde katile ait olabileceği değerlendirilen başka bir kan örneği ortaya çıktı. Cinayeti soruşturan Asay Şube Müdürlüğü ekipleri de 10 kişilik bir şüpheli listesiyle birlikte Lazia olarak bilinen ZT'yi her yerde arıyor. Fatih Can Kurtaran'da metruk alanda cesedi bulunan Sierra'nın tırnak ve üzerinden bazı delillere ulaşan polis o bölgede yaşayan yaklaşık 30 kişiyi sorgulamış, şüphelilerin DNA örneklerini almıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Sierra'nın üzerinde bulunan elbisede başka birine ait kan izine rastlandı. Göğsünde bulunan kan lekesinin bir erkeğin DNA'sına ait olduğu ileri sürülmüş. Pekala, süreç yine devam ediyor elbette. Eğer bir bulgu bulunursa ya da birileri gözaltına alınırsa bu konuya dair yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir başka haberse yine Milliyet'te bu ilimizde nüfus patlaması yaşanacak başlığıyla yer bulmuş. Türkiye İstatistik Kurumu yani kısa ismiyle TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol 2023 yılında Türkiye'de en yüksek yıllık nüfus artışının Şanlıurfa'da olmasının beklendiğini bildirdi. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol yaptığı açıklamada TÜİK'in mevcut nüfus eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı halinde gelecekteki nüfus yapısı hakkında kestirimlerde bulunulması amacıyla 2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını baz alarak 81 il için nüfus projeksiyonları ürettiğini bildirdi. Üretilen projeksiyonlara göre Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84.247.088 kişi olmasının beklendiğini dile getirmiş Akyol, nüfus 2050 yılına kadar yavaş bir artış göstererek en yüksek değerini 93.475.575 kişiyle bu yılda alacak. 2050 yılından itibaren düşmeye başlayan nüfusun 2075 yılında 89 milyon civarında, 2012 yılında yaşlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaş ve üzerindeki nüfus 5.7 milyon kişi, bunların toplam nüfusa oranı da %7.5 olacak diyor. Yine projeksiyona göre Türkiye genelinde en yüksek yıllık ortalama nüfus artışı hızının %25.8'de Şanlıurfa'ya ait olup 2012 yılı nüfusunun 1.762.075 olan ilin 2023 nüfusunun 2.339.322 olmasının beklendiğini belirtmiş. Şanlıurfa'yı sırasıyla %21 ile Tekirdağ, %20.7 ile Antalya, %20.6 ile Gaziantep ve %20.3 ile Batman takip ediyor. En düşük yıllık ortalama nüfus artışı hızı ise %35.7 ile Yozgat'a ait olduğu belirlenmiş sevgili dinleyenler. Ve Yozgat'ı sırasıyla yine Ardahan, Çorum ve Zonguldak takip ediyormuş. Evet, durum bu. 2023, 2050, 2075'i görürsek şayet bu istatistikler tutacak mı, en azından görmüş olacağız. Yolda çırpınan bir kedi görsen bir çocuk elinde, tutarsın çocuğun elini yapma dersin. Kanadı kırık bir kuş görsen peşinde bir kedi, kovalarsın kediyi sararsın kuş kanadı. Peki ya insan, insan, insan, insan, insan, insan, görsen bir insan elleri arkadan bağlı, başına bir kurşun dayalı. Çevirirsin başını, yok olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yok olmaz, olmaz, yok olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yok olmaz, olmaz. Yapma dersin. Bir adam kocaman ağzıyla sokağa tükürürse kaşını kaldırıp zonta dersin. Bir deli aşık bahçenden bir gül koparırsa çiçek dalında güzel bırak dersin. Peki ya dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, görsen dünyayı koca ordulu, koca bacalı, koca sakallı, koca sevgisiz adamlar kalk, kalk, kalk, kalk, kalıyor. Çevirirsin başını, yok olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yok olmaz, olmaz, yok olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, yok olmaz, olmaz. İnsanlar var aç açıkta. Bütün bir ömür çalışıp aç kalan bunca insanı görme, görme, görme. Çünkü sen insan, insan, insan, insancı, insancı, insan, insancı, insancı. Böyle mi bitsin bu şarkı? Umutsuz, insansız, sevgisiz. Yok olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Yok olmaz, olmaz. Yok olmaz, olmaz, olmaz, olmaz, olmaz. Yok olmaz, olmaz. Olmaz. Kızılırmak seslendirdi, insancıklar dedi. Efendim, at eti skandalı Nestle'yi de vurdu. İsviçre merkezli şirket testlerde at DNA'sına rastlanması nedeniyle İspanya ve İtalya'da süpermarketlere dağıttığı sığır etinden yapılmış makarna yemeklerini raflardan kaldırmış. İsviçre merkezli şirket testlerde at DNA'sına rastlanması nedeniyle İspanya ve İtalya'da süpermarketlere dağıttığı sığır etinden yapılmış makarna yemeklerini raflardan indirdi. Şirket Almanya'daki tedarikçisinden etli ürün almayı durdurdu. Nestle ürünlerinde at etine rastlanan büyük gıda şirketlerinden sonuncusu oldu. Şirket sözcüsü at DNA'sı oranının düşük olduğunu ancak %1'den fazla olduğunu söyledi. Nestle geçen hafta ürünlerinde at eti olmadığını duyurmuştu. Sözcü at etinin kaynağının Almanya'daki bir tedarikçi olduğunu belirtmiş. Bazı uzmanlar skandalın gıda konusundaki mevzuatın yetersizliğini ortaya koyduğunu vurguluyor. Şimdiye kadar en az 12 ülke at eti skandalından etkilendi. Skandal geçen ay İrlandalı gıda denetçilerinin İngiltere'deki bazı süpermarketlerde de satılan hamburger köftelerinde at eti tespit edilmesiyle ortaya çıkmıştı. Daha sonra İngiltere, Fransa ve İsveç'te sığır eti diye satılan bazı etlerin at eti olduğu tespit edilmişti. Atların tedavisi için kullanılan ve insanlara zararlı olabilecek bir ilacın gıda zincirine karışmış olmasından korkuluyor. Evet, bu da yine bugün yer alan haberlerden bir tanesi. At eti skandalı Nestle'yi de vurdu. Bakalım makarnaları raflardan indirmiştir ama ne gibi bir önlem alacaklar. Efendim, kültür sanat dünyasından haberlerle devam edeceğiz. Bunlardan ilki dinleyeceğimiz şarkının hemen öncesinde sizlere aktaralım. Haluk Levent'le ilgili, Haluk Levent sevenlere söyleyelim ki Jolly Joker'da olacak Anadolu Rock'ın güçlü sesi Levent, Haluk Levent. 20 Şubat çarşamba, yani yarın Jolly Joker'da saat 21'de sahne alacak, duyurulur. Radyo Hava. Bak yine uyku yok gözümde, zifiriyim bir yerlerde. Dur geri döndür beni sende, ölüm olsa götür beni de. İçtiğim şaraptı hayalim, yakar bir sigara biterim. Dumanında seni çekerim, içime seni çekerim. İçtiğim şaraptı hayalim, yakar bir sigara biterim. Dumanında seni çekerim, içime seni çekerim. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkmaz sokağın biriyim. Öksüz kaldım gidişinle. Sönmüş ateşin külüyüm, zindan oldum hapisinle. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkmaz sokağın biriyim. Öksüz kaldım gidişinle. Ateşin külüyüm, zindan oldum hapisinle. Yine uyku yok gözümde, zifiriyim bir yerlerde. Dur geri döndür beni sende, ölüm olsa götür beni de. İçtiğim şaraptı hayalin. Yakar bir sigara biterim. Dumanında seni çekerim. İçime seni çekerim. İçtiğim şaraptı hayalin. Yakar bir sigara biterim. Dumanında seni çekerim. İçime seni çekerim of. İçime seni çekerim of. İçime seni çekerim. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz aldım gidişinle. Sönmüş ateşim, külüyüm, zindan oldum hapisinle. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz, kaldım gidişinle. Sönmüş ateşim, külüyüm, zindan oldum hapisinle. Sensiz kötüyüm, beterim, çıkmaz sokağım. Biriyim öksüz, kaldım gidişinle. Sönmüş ateşim, külüyüm, zindan oldum hapisinle. Zifiri dedi Haluk Levent. Sevgili dinleyenler, Jolly Joker'da canlı dinleme fırsatınız var. Dediğim gibi bir kez daha anımsatalım, yarın akşam bir konser verecek orada. Öte yandan kültür sanat dünyasına girmişken tiyatro ile devam edelim. Shakespeare'in üzerinde Akdeniz Rüzgarları oyun atölyesini bilirsiniz. Genelde de kapalı gişe oynarlar. Antonius'la Kleopatra'sı iki güçlü kişiliğin kendilerinden de güçlü olan aşk öyküsünü aktarıyor. Ama oyun büyüsünü hiç yitirmeden. Oyun atölyesi Otello, Atinalı Timon, Hırçın Kız, 7 Shakespeare müzikali, Macbeth oyunlarıyla artık gelenekselleşen her yıl bir Shakespeare dizisini bu yıl Antonius'la Kleopatra yapımıyla sürdürüyor. Evet, bu yılın bir özelliği de Antonius'la Kleopatra'nın tarihleri arasında Londra'daki Globe Tiyatrosu'nda Shakespeare'in doğum gününde başlayan 6 haftalık küreden küreye bir başka deyişle dünya ülkeleri Shakespeare Tiyatrosu'na festivalinde 37 uluslararası tiyatro topluluğu Shakespeare'in 37 oyununu 37 farklı dilde sergiledi. Dünya Shakespeare Festivali'nin ve 2012 Kültür Olimpiyatları'nın bir bölümü olan festivalde oyun atölyesi Antonius'la Kleopatra oyunuyla yer aldı. Oyun 1 ve 2 Haziran'da da 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde Türkiye'deki seyircilerle buluştu. Özgün metni 5 perde ve 42 sahneden oluşan oyun, Kemal Aydoğan'ın özenli dramaturji çalışmasıyla günümüz normlarına başarıyla oturtulmuş. Oyunun Bengi Günay tarafından gerçekleştirilen sahne tasarımı, Shakespeare'in tiyatrosu Globe'daki sahneleme düzenine çok paralel bir açık mekan oluşturuyor, diyor. Kemal Aydoğan bu bağlamda inanılmaz başarılı bir isim sevgili dinleyenler. Oyun atölyesinin birçok oyununda zaten imzası var. Gidenleriniz, görenleriniz mutlaka biliyorlardır. İnanılmaz keyifli yapımlara imza atıyor Kemal Aydoğan. Akdeniz iklimi gelip oturuyor sahneye denilmiş. Bazı tarihçiler Antonius'un kendini Dionysos'la özdeşleştirmesini yererken, bazıları da onun Efes'te ve Atina'da Dionysos, Mısır'daysa Osiris'le diye selamlanmasının politik bir manevra olarak değerlendirip, Helenistik çağda doğuda ve İtalya'da yaygın olan Dionysos kültürünün popülerliğini politik avantajı olarak kullandığını savunuyorlar. Antonius politik bir avantaj gözetmiş olsa da olmasa da Dionysos Anadolu'daki bütün geçmişiyle, bütün birikimiyle ete kemiğe bürünmüş bir Haluk Bilginer suretinde çıkıyor karşımıza. Bir yanıyla Roma triumvirasının bir ayağı, diğer yanıyla da bütün varlığıyla tutkulu bir aşık. Yıpratamaz zaman onun güzelliğini, solduramaz rengini, bozamaz ahengini. Bu da oyundan bir replik sevgili dinleyenler. Oyun Atölyesi'nin Antonius ve Kleopatra'sını kaçırmayın diyelim. Ve son şarkımız Levent Yüksel'den gelecek ama yayın akışımızı da anımsatmakta fayda var. Bugün ne var ne yok hemen aktaralım. Soru cevapta yine Gülcemin Kılıç bugün yok, sizlerle birlikte olamayacak. 12 öğle bülteninin ardından Eczacı gündeminde Burcu Günüşen radyo başında olacak. Özellikle mikrofon başında olacak siz radyo başında dinleyenler için. Müzik kutusunda saat 13'te Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek. Bugün biliyorsunuz caz günü. Eczacı Ömer Özger Havanda Caz'da yine caz severlere 14'ten 15'e kadar birbirinden nefis eserleri dinletecek. Ardından Perdedeki Notalar'da Şengül Derin bugün nefis bir program hazırladı. Perdedeki Notalar'da sinema müziklerinden hoşlananlar 16'da radyolarını açmayı unutmasınlar diyelim. Sonra Kırık Zamanlar var. Kırık Zamanlar'da da Sema İlter ve ben yine birkaç dize, birkaç hayat sizlere sunacağız. Yine bir şairin penceresinden 17 itibariyle ise 45'likler karşınızda olacak. Kırık Plak Kulübü'nde Halil Berberoğlu sizlerle buluşacak sevgili dinleyenler. Yine günü ana haber bültenimiz 18'de ve akşam keyfiyle kapatacağız. Yani size uyan bir hava bugün de yine radyo havanda bulacaksınız muhtemelen. Dolayısıyla programınızı yapın. O saatte radyonuzu açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Yarın buluşmak üzere. Dökülür yedi verenler teninden rengarenk, açarsın mevsimli mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun, ısınır kanın, beni yakarsın. Vazgeçilir gibi değil bu meceziller. Fırtınam, felaketim, hasretim. Sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. Tutuşur geceler, yanar geceler, söner bedenim alt üst, sarhoş başım döner. Karışır tenime, karışır teninin tuzu bir tanem. Vazgeçilir gibi değil bu meceziller. Fırtın. bırakmam. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.